yor seen yóbbal di fanaanal di yendal di fanaanal di yendal ba yàlla dogal seen yóbbal jeex caaguñu. ñoom ñaari fan lekkuñu cib di leen bëgg a rëy. ñu juux ci benn tamam xaal bu réeré xaal jaa ngi dijje neex bari ndox gardien amu fi ñu ñaan ko ci jaaykat amu fi pour ñu jënd ci te ñu ngi bëgg a dee xiif te nit ñu ragal yàlla lay waa ji ne ko nañ nekk ci xaal ji suñ noppee jéem a laaji borom xar ca benn xaal naan ci ba jiix lekk ca ba rekk kenn ka ne ko tiit bàkkaara taxoon ñu génn suñu kër di wuti fu mu sete yokku nanu bàkkaar man kat du ma génn réew mii te xaw ma ko moom xaal ji. waa ji ne ko Arafat juróomi fa na ci def te bu tardee déwén la mu ne ko wallaay bu yeboon def benn bis waaye àq jii de du ma ko demaale doxantu ba ci dëkk bu muy laaj tool ba woon ci diggante caaro yi boo ko rëccee bay agsi ci croissement bi ku ko moom dekke borom tool bi mooy ilimaani dëkk bi gën fee ragal yàlla ëpp fi ale ñu tegtam ko mu dem ne ko tool bële day ci boo passee caaro yi bay jug croissement ba ca tam ba féete ndey joor dama ànd ak sama xarit fekkna na waa ji demal suma baaloo daaluwaale la buñ ma jaayee ma jëndaaleen la daa ji yéene waale ma góor gi ne ko maa moom tool ba mu ne ko duñ jël lekk maag sama xarit fekkuñu fa nag gardien fekkuñu kuy jaay tantu ñu ñuy boole àq jooju ñu bëggoon nga baal nu mbaa nga jaay nu ko góor gi ne ko duma leen baal duma leen jaay maa ngi yéen ca yàlla rek mu ne ko góor gi ëpp naa def moom loo wax ci prix ma fay la ko loo santaane ci sartit ma defal la ko waaye ku bañ bàkkaar bay si pékku ji doxal di xol ni gii dal la munuñu ko demaale dem ni di ma la baal la mu ne ko dama ne baale wu ma la wax jaayuma waa ji indoog moom di maslaxa góor ga gën di bañ ba indil ko sart lenn rekkay tax day ma baal leen naa ngi feeg doom ju jigéen dafa lafañ lu sin maxa soo ko nangoo takk day ma baal la wax ci la rek rek la lay baale amul beneen condition nag moo papa kuy aji màkk bàyyi sa yaay ak sa jabar ak sa doom ne ci àll bi di takk jabar jullu sin maxa lafay kooku mu ne ko ma moom daal wax bi mosu la bari soo bëggee ku la baal ñu may la ndaw si soo bëggul loo xam defal waa jee dafa ba ngoon góor gi sas ci affaire bi rek te xam jeex mu ne ko ndax d' accord naa ñu oote ci kilifa yi ñu ñëw ñu may ko ndaw si ah doo jàll nag kat te jébbaluñ la sa jabar dal di mébali néeg bu rafet timit jog ñu ne ko boo jullee gée néeg jële mooy sa néeg kee fa fekkee sa soxna mu julli gée yaa ko dem ci néeg ba doxantu ji ñëw dugg ci néeg ba fekk ñu ngi mébale néeg bi ba mu def ñu fa benn pilian bu rafet teg ko ci digg néeg ndaw sa di ornal dañu toog ci lal bi te jëkkëram ñëwul mu tëdd ci pilian bi tàllal tànk yi bi waa ji dugg seen tànk ya mu ne ci xelam yi tànk di niruwul la fay na yoxoos fekka ndaw si bët yaa ngi tol ni kook weex tàll yéen ñu ñëwal kóog mu ne ah kii de du sama jabar ma jabar si maxa la ñu waxoon salaamaaleykum ndaw si fay mu ne sama jabar dafa lu du kii daan dafa toog ndaw si ne ko lan la woon mu ne ko day man day maa fi ñëwoon ci bëccëg ñu may ma fi soxna dañ ma noon ak néeg bii fi la sama soxna nekk mu ne ko man la mu ne ko déedéet man ci ñu may dafa tëx dafa lu dafa sil maxa dafa lafañ dafa tànk yi du tànki lafañ kaar sa bët yi sa lammingu yi dara dafa yu coog nelawuñ na may mu ree ne ko xakañ sama papa wax na dëgg tay la ma sa gis goor guma bokkalul ndey ak bay kon dama sil ma xawal sama jiddo tay tay la ma sa tek sama becc goor guma sul goor guma sul tay la ko ma sa gis bama jiddo ki yegi kon dama sil ma xawal la hay layit sama digeete neeg ndey ak neeg bi tay la ko ma sa dox musuna deug mukkadu ko guuy ko ne bokkal ndey bay sama nopp bi tax la won ciow la ma sugi ci goor gu ma sun yego yi tey la ko ma sa dox ciow la ma sa deug ba ci ko dere ko pop ci bloon wa ji sante yalla lol eh sumé ko yi muy sumé ko nak ndeke loxo chamo ñam bi dafa woo da ci gis ko nak tit dem na papa kat ci yeen ma may ben loxo bi day dafa sem mu ko sem mu ne waaw mu ne ko su jëkër la am nga dur wal laaj kaka laaj waxtaan len nga laaj ko fu ko loyu dole mu ñu ne ko mo sama nijaay li dang ko juddu walé di mu ne dole yaago ne mu ne ko juddu walé mo ko wallay mu ñu ne ko mo sama nijaay li dang ko juddu walé di mu ne dole yaago ne mu ne ko juddu walé mo ko wallay aja daw ji gi lama dal ci mak ci ajiru la suuti buñuy giiro diko foon sama loxo dal ni ci diggal jeeg bu rafet musu gi xol ma na yalla ndem ya tabax ka bu gi yoon ni yoonent bi goor gi fa loxo bi te ko sama diggal yi te sama jeuker yalla fenn sama loxo mo ndekete yaay xale be waxon lo yaay xale biñ ko may ba mu jugge daw jek aj la ni jeuker ji man day suñu borom gënon na ko ragal na gën na ko ragal ci suñu buxante ba amna gorgu loxon dal sama ndig mané yalla yalla loxo ba semmi waye ci suuf la dal di ag waxo loxo ba kom netale wono lolu jeuker ji jabar ji jabar dom ji la jeuker ji nak daw ji ci aj ga la dajé gam jek ci buxante fon ajiru leswat wa sama loxo ri ci dal ci ndigam ñaan ma yalla moluma sama loxo bi sen jeuker gi ne jabar gi diw mu ñew mëna ko le yow ka sa borobe sa waja ñoo ko mu ñew mu nekkali ko muy mom mu xol ndaw ci muy mom mu ne nañ yeesa suñu jamm aaje dal bokay ñaan ci yalla di tuddu Serigne Touba ak Serigne Hadji Malick Cheikh Tidiane amna lu ko gëna gaaw ci li téré yi wax oturu jambour dal netal yalla jëf ju rafet jo defon te yalla tax mo gëna gaaw ci aaju wa tarasulu bil a'mal as salihati aqwa wa asra'u min tawassul bi isma'il awliya tok nan yaadiw jambour bi lay o dafa liggey lon yalla bay turu jambour yi tax lu bax lo defon yéne ci wax nako dem ci wax nako ñetti gaay yi andon ma ci Allah fananal jot leen ñu dugg ci bulum di fananal dënnu go xiin keen wax keen dënnu go jog tok dacc wa sank ci pax gaayan ci biir dugale wuñu arma dugale wuñu nga na yuux jamu fi ngeen mu ne ke yees la ndam di bangé ka je man ne wax li lu ngeen ci xam li lu ngeen ci xam mu ne ma lay sama xalaat moy kenn ku nekk na neppali lu baax lu mu mësa def sa yalla tax ñu jëm ci xettali ku ci yalla ko ma kana ma de ma jëk fa yaay ko bay ñu gudd fan lañu ñu neew doole lañ ben gatt lañu yoron ci kër gi bu juré ci lañuy dund suma raté ba ñew bala sama doonal anan ma sama jabar sama yaay sama papa nan ngir magal koy jur amna bes nak ganjax gi sori ma sammi fu sori gudde jox ci fekk ñu nelaw ma rasta ñew tim le bëggu mu leene ñor may kenn wax tareeru ba tey giir gi rek taxaw sama doom di joy di bettar ci ko rakam di joy di bettar ci ko ma taxaw rek dafa jar di xar sama yaay yëg teen xol ma ne lii lan la ma ne ko yaay dama fekke ngeen nelaw te munu no reer sa reeru leen ngir ormaal leen mu jóg naan la ca des ñu naan ko ganaar gi sab fajar xar yàlla suma jëfi keroog ya su fekkee ne yaa tax ak fepp toosin digal ak ormal way jur xeer wi walu lu fi yole fi sa loxo jot xeer wona daye kemta layi buñ ko defo ñetti xaj benna ba bu ci biti xor xor way ken xajufa mu ne man jeexal na de gaay kene kene ko man day fateliku naane amon na mbindal mu nakari dewet mu dima samal yag nañu lol wéru ñu mujjé samal nak bi wéru wi de dañu xulo mu gadd bay mak tayel tay ga ma jëndé kon nak wu jigen nak wu jur nak wu jigen wo wu jur nak wu jigen ba mu diggé te go kel xamul na mu yem waji tok ba delu ci jogé fouta delu ci Sénégal jaar suñu dëkk ñoo gënë yo ko ci ka xamni papa sama ba ñew na mu nuyo mom nako papa xamé nga mom nako waw ya fi nekkon mu nako yegg na suma dar ñoo mo fayila mako mu nako ci lu woor mu nako mo fa taxa jaar mu nako añal ba nopi jox ko wax mu sangu mo añ mu tak fa sakal ko ñu japp ci tor yi nak ya nga talal bu mel ni ngeen toge wex tal mu nako lo fi seen ci nak ya ko mom mu nako damay ñaawal mu nako ñaawaluma la sa solde ba la la jëndele woon nak ya jur li waaja sant lool yalla sama jëf joju ndem ragal la taxon ak saxal ak gëm sa att ëlëk xettali ñu ci xeer wi xeer wone dageet kem tallaay ñaari sulus bu ñuy gis ci bi taway nit xajuf mu ne man jeexal naa de waaja ca des ne man day amoon naa sama doomi bàjjen bu jigéen ma bëgg ko ñu xañ ma ko may ko keneen ñu bokk dëkk ñu toog ba jëkkër ji néew doole sama wërsëk yokk ndaw si am soxla diis ma ko ma ne ko mën naa koo faj waaye danga may jàppandaal sa bopp ndaw si ne ko jàppandal la sama bopp ak dee ma ko gënal ñibbi kër ga toog 2 mois soxla sa gën a yokk jëkkër ji gën a néew doole mu jaaxle jëllu si ma ko sama soxla sa day laay jooye ci waay dimbali ma mu ne ko la ma la waxoon rek koppar yaa ngi ba ma yàbbalee sa bopp rek ma jox la ko mu ne ko loolu dee ñu yàpp maa ma ko gën a dellu ñu am ñetti loor lor gan mënatu ko supporter mu ñëw nangul la waaja waxoon waaji tijj xaalis ba teg ndaw sa jàlle ci lal bi waaji summeeku ba dëju ci lal bi xelam na yar ci yàlla mu tiit takkàttu bi ji fa sam bu toll ni ba woon teg ca jox ndaw si na ko demal li wa ji lay kër yàlla suma jëf jooju ndéem gëm sa àttee taxoon ma def ko xettale nu xeer wa na ñoo kettagu fële gaa yi kuni ñi bi buñ fa toogoon di wax yaa ajuma yaa ibu saaxo yaa asaynu seen duñu génn ñu ne nag fa jëf ju baax joo ma fa def fàttaliko yàlla boo tiitee ndax boo amee soxla nga fàttaliko ko moo gën a gaaw di tudd tur waliyu wa tawassalu bil a'mali saliha aqwa wa asra'u min tawassalu bi asma'il awliya yonentu lay ko wax kat na ku nekk seet jëf ji rafet joo def denc ko ngir ëllëg boo jaaxlee fàttaliko yàlla mu rusel la ko man la ko def waaye man lu baax otta sa bopp boo tiitee dem di du sàll sëñ laa tan xam nu ci lan laa nekkoon ba jàll foofu sëñ bi laa bëgg ma woy am na lu ma nekkoon de waa kañ ñu ne ko nag ñu ne nag comme ragal yàlla la dugal yow ci di seet ku moom xaal ji ba tax laa jàdd ba nga tànd sag añ kii ragal yàlla taxoon muy moolu ki loxoom dal te tëyu ko man bëgg sama borom a taxoon mu wudd sama doom ji ba gisul nit suñ ñett yaakaar yi ak suñu jëf ji rafet yooyu yàlla du ko yàlla du ko yàlla du ko yàlla du ko neenal nañ jàpp julli mu delu waa ji loxoom ñu jàkk julli ñaari ràkka loxo ba dàq na mu meloon fuuf wéraat na mu na wéraat gën na mu nekkoon moo tax jëf ju baax am na solo waf alal xayra la alakum tuf lion moo fa doole lépp waaw koy foofu nag laa ne am na fu ma jógee woon ba juux foofu waaw góor góor a waay tigi waaji waloon gaj wax yem ca palaatu wurus ba suul ko dagga tanka ba jox piccema wacce ben ba mu jom niw ba dakh ko ba mu raw niw dañ ko wax nan ne ko doj wu reey wowu mer la muy do reñew dey reey boko muso won nako moy gëna yomba won ak tip fakasi min khays wa asina an-nas wa law yusrin waxna lako fofu la jadde won fofu la deewiye won di wax asan bako waji soti ndax arab seni surga dañ len di wé amna ben bour bu mësa def invitation top jambi ñew di servi yor soupe bi di servi ba ci ci mom mu xol ko rek mu tramble lox soupe ba tak ci mante bi mu sol mon ko yo xana da nga dof soono lay top nga dima gakkal dal nañ koy dëssu di ñu ooy rey kat yi ñu indi arma yi bu mu woor waaji na dañ koy rey waaji na ñoo képp fab la desoon ca sos ba yëpp tuur ko góor ga na fa na ko ko këlëb ana muy def kon dee rek visus tuutu la ko taxal mu di ko rey mu sotti ko ko tuu ba nga xam ne si kimbeeg ma xamna me ak nopp yépp ngi ci mu dal ko nayo dal na fonto lilan la mu ne ko dede beug la rek tax ma def ko beug mu mel naka mu ne ko su kak su tuti ci soona ci rayon sef der yaqku dañ nan da nga soxol waye ngak si jarul ray nit waye bu ma la touré ñeex mi yépp ku deg na ray nga ma xam nga ray bi jar nako damay dakk dama lay dakkal xasta rek mu ko xol bamu yag na ko ya reey toñ ta rafet lay ya reey toñ ta rafet lay dal xoseeno xol ko mu tiit mu tobi dafa toj fa tax gañ ko ci jëf mu xol ko bati mer mu ne ko wa kaasi min al xayt mu ne ko kasantu xayt mune mu tecc ne ko yalla yemu fofu na wa hafina anin nas mun afawtukki dina sa beug beug yalla nako yalla defal yalla yalla yokko jam ci rew mi at mu bes mi di ñew yalla na besal sunu liman besal sunu sharia besal sunu aqiqa besal sunu wërseuk besal sunu daraja besal sunu martaba daraja yoonte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ma kuna kuma tek yeen tay ci vi tan yu rasulullah ba 25 ans digeenta bobu nak ku fi daro fa tay da nga tewlu wul ba da nga deglu wul ba nga yakam ci dem haj malik ngi dalé gi yeen tay bi nabi ami juroom ñetti at lu fu xew lu mu doon ku mu ko sekkal ku mu doon ku mu wayase fu mu doon lu ko fu dal lu mu doon ko liñ ko fi jox lu mu doon haj malik dina ka netti ndax kat lu jitu muna ya khaysal bahri xol ni mbir yi bu baax ana samani wafatul jaddi radda al ash ila shadri nel wafatul jaddi ana samani bok ana samani wafatul jaddi mom rek dedet wa hatim rek wa anu sirwana ñom ñepp nak man lañu delu seen serigne وعاتمين وأنو صروان في الكرم الله أكبر نياري بير لرسول أمتي بيرين ديم بايم ديم برسا سيلي جنة بير يا يم نمبل كفو كيفانا نين نجوهك ما أم نين تأت ñibisi ñene ñaari at ñibisi ñibisi am ak yaayam ñaari at moy ñenti at yaayam de ñu mepp ko yeb ko mamam mi jur bayam mu amat fa yenen ñen top top ko ci ñenti muy jurom ñetti at mu faatu fofu la laaj may déparé nak na ben ci 8 ans mamam mi ko yoron den fumu jëm nak ku ko yor ci ndigali kan la ko yoré namu ko yoré comme ma len digon nak né ya khaifa dar li asdaf togal kon degluma ñu né si yow lañuy deglu mu né wafatul jeddi gennuk adina mamam nabi mu goor ñu né waaw si mu né am samani atam jurom ñetteli judduk nabi la wala bok nga ne ama shamani ñu ne waaw si nga ne wafatul jeddi moy gennuk adina ak mam mu goruk mustafa mo alaji mal topato bak topato nga baxam ñaata at la mamam momu dund comme bi muy dem mu ko bayyi ci biita mu ne xamna ko kagn ala kawnihi sha'anami mata ala kawnihi zainab al kubair 5 la nun 50 le mim 40 40 bu fekke 50 lu muy doon 90 5 fekke ko 95 ans la Abdul Muttalib yobbu wale al akhirah moy mami nabi mojur Abdullah mojur rasulullah tarikh la tarikh moy xew xew gennuk adina mami nabi xew xew la bo xamne dafa nañ ci lu bari ta adnoma alhaji malik ne du mom rek genn adina amna bur buñ wax anu sarwan adnoma la genn adina bi ne bamiye juroom ñetti at la genn adina du mom rek nak amna ko ñu xatimin at mi ne bi amé juroom ñetti at la genn adina ñu la lu tax alhaji malik di tariqal mamu nabi di ci tek xatim tay te du xatim bu mujibi di ci tegalé anu sarwana te ñom ñepp kenn ku ci nek boba jamono do julit tayit mu danalal len ci karami kon wafatul jaddi ana samani sil karami jaddi sil karami wafatu anu sarwana ana samani anu sarwana sil karami wafatu hatimin ana samani hatimin sil karami gennana adina mamu nabi ci bi nabi amé juroom ñetti at gennana adina andale di borom daraja gennana adina bi nabi amé juroom ñetti at anna sarwan andale sel kerami di borom